الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى موسى عليه الصلاة والسلام سؤال كريو دالنا یو سو مطلبونو الله ټول قبول کړل زکات چې دا غي ټول ضرورتونو او مطلبونو تعلق د مسالې او د دعوت سره او چې انبیاء او تا کوم پیغام ورکړی شوی دا غی رسول پاغی باند لازمی جی دا غی دا پارا رسوم را ضرورتی دا انبیاء علیہ السلام اللہ و لاغ اسباب برابری او کل چی دا سی او سوالی چی دا غی تعلق دا دعوت سر نئی د مخلوق د هدایت سره نه وي دا غي سوال قبول والی ته ضرورت نه وي موسی علی السلام کوئی تور کې سوال کړو رب ارینی انظر الیک اے رب ما تقبل ذات او خی چې او نظر وګورم تا ته قال لن تراني الله وجنا څه پیدا پکې نشته پیدا خوږي چې مخلوق ته به خیر رسي مخلوق د تیارونا مخلوق د جهلنا د کفر او شرک نه خلاصي دغه ضروري خبرې دي نو چې څومره یې نو قبلوم به نلته نو قبول شي او دلته چې هر څومره سوالاتو الله رب العزت وي بس او شو قال قد اوتيت سؤلك يا موسى وي الله چې یقینا درکلې شتا تا هغه سوالونه او تپوسونه ستا سؤل بمعنی ده مسئول سرا چتا سمرا سوالو نکڑی دی نو اٹول تال درکلی شو او قبول شو اے موسیٰ علیہ السلام ستا سینباوم کلاوشی او تا تبکار ده دعوت او ده نبوتهم آسان شی او استاد جب نبا اگر لکنت او تطوال او مشکلاتم لریشی نو کنا بیا سوال قبول شخو اگر عقده ختم شو عقده تم لسانی هارون علیہ السلام ورسرا پیغمبر شو کیا غویلو چې ما سره په دې نبوت کې شریک کې الله اور سره شریک کو پاشریک هو فی امری ټولې مطالبه قبول شي او منظور شي اے موسی علی السلام او دې کې شک نشته دې دا یقیني خبرې دي د الله طرف نه او د دې یقین د پاره او د دې د محکم والی د پاره تله تسلی در کوم چې دا هوتا مطالبه وکړه تا سوال وکړه او ما تا سره په هغه وخت کې امداد کړی دی احسان مې کړی دی چې تا سوالوم نشکولې تا مطالبه هم نشو کولې نا هغه کې ما تا باندې ډېر احسانات کړی دي نو اوس باندې کومه نو قرآن دی دی کی دی موسیٰ علیہ السلام ابتدائی حال شروع کی بس دی کی دی اللہ خپل حکمت تے انسان پر نپوئی شوروی دی دی نکڑی وا چی موسیٰ علیہ السلام یہ لے گو فرعون تا عظیمواری و تاوال کڑی وا او دې دې کې داغه د ابتدا او د خلقت او د پیدایش واقعا ذکر کړه په یو سو آیاتونو کې چې غریبانې سوره قصص کې ډیر بحث کړی دی او ډیر آیاتونه په ذکر کړی دي نو هغه دلته کې په یو دو دریو آیاتونو کې راځم کړه هغه ټول واقعا چې موسی علیہ السلام څنګه پیدا شو بیا څنګه بچو بیا د فرعون کور ته څنګه لاړو بیا مدین ته څنګه لاړو د دې تفصیل سوره قصص کې راځي په دې تکې اجمالاً په لګو آیاتونو کې اغار سره وړاندې کړي دي نو اغه ابتدائی حالو ته یادی یو د دې لپاره چې په دې قبولتیا کې شک نه کیم چې هغه وخت کې ماستا سوالونه اوستا ضرورتونه پوره کړی دي چې هغه وخت کې تا سوالوم نشه کولی زمانہ نو اوس خو به خود پوره کوم چې تا مطالبه وکړه او دویم هر قسم ذهنونه دنیا کې دا به هم چاویلو چې مونږه خو سوال کوو د الله نه عجزان یو نو بس که قبولی کې قبولی نه کی موسی علی السلام حضور اور سړیو دا غو سوال نه بین قبلول زور اورو بخوی په غرخی جی وردا کسی ته خلکو جوړ کړی وي چې موسی علیہ السلام زکه سوال قبول شو چې زور اورو کنه نه لاره بولې زت وی اما شومالیکم زور اورو د پیدایش په هغه وخت کې هم چې درې ورځې سلور ورځې صندوق کې بند کړو هغه وخت کې په ما احسانات کړی په ما د چا زور نشتا دې ته احسان د الله ویل شي وندیانو باندې کم بیایی و کارسو کی پلا دا چا زور دے وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً اُخْرَام او یقیناً مونگ احسان کردے پتا باندے دا دی نمخ کی بلزل اِذَا اَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَا اغه وخت کې چې مونږ الهام کړو اوستا مورتا اغه الهام چې کړی شو اغه تا وحی په معنا د الهام سر راځي الهام ستوي پزړه کې د خیر خبره چول القاء الخير چې الله رب العزت ته چازړه کې د خیر خبره واچي نغیته الهام ویل شي او چې شیطانی وسوسه یې شیطانی خبرې نغیته المام ویل شي المام مده الهام وکنه المام خو نو دو قول دی یو قول داده چه دغا سی پوی خوان دی ادو ام قول داده مدارکم وی قرطبیم وی چه بخوب کی دا نقشولی دا بد دادا اللہ شان دی که پوی خوان دی چاہتا او که بخوب کی او خی نو دیتا نو وحی ویلی شی پا دی مانا سرانکا او داس لازم نه دا چې ګنه الله چاته وحي وکي نو هغه پیغمبري نه دا د موسی عليه السلام مور وا دې ته پیغمبري نو حاصل دلته ویلي قصص کې ویلي او حینا الی ام موسی د عیسی علیہ السلام مرګریو حواریین ورتوی او پیغمبران نو او سوره مائده کې ویلو وا اذ اوحیتو الی الحواریین ان امنو بی و برسولی مونږه غی ته وحی وکړه نزل کې مولا دا خبره واچوله دا خبره چې الله دې چازل کې واچي هغه خامخا بیا دې ته پوره متوجی کنه او اوحى ربک الى النحل مچته وحی کړی و اغیله په زړه کې دا خبره اچولې و چې ان تخزی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما يعرشون زړه کې ورته دا خبره واچوله ولی موسی علیہ السلام چې په کم کال پیدا کېدو نو قتل جاریو د فرعون د طرف نه د بنی اسرائیلو د بچو د یو کال به علالول او بل کال نه ارسو جچوا نو په کم کال باندې چې چټی وا نو هارون علیہ السلام پیدا شو او کم کال باندې چې قتل جاری وو نو موسی علیہ السلام پیدا شو د الله خپل قدرت خی کنه زور خی ښا چې قتل بجاری عذاب ساتم دې زمانه سو قتل کنه الله خپل قدرت خی خپل غلبه خی خپل قبضه خی چې مخلوق زمان په قبضه کې دی دی خو زمان نه دی خبر کنه خو باغه کال باندې موسی علیہ السلام پیدا شو د فرعون له طرف نه باغه خزی ګرځېدی په کورونو باندې باقاعده جاج به واستو معلومات به کول نو بس الله تعالی علم دې موسی علیہ السلام چې خپل کور کې هر څومره وخت تیر کړي خلک چې ډېرې تیر کړي ځکه چې سوره قصص کې ویلو چ ان ارزعيهم مونږه دا غمور ته وی چې دل په ور کوا دل خوا ور کوا په خپلې تربيت کوا فیزا خفت عليه فالقيه في اليم کله چې وی ری دي چې فرعونيان یې را ناخلي نو دریاب ته ورځو دریاب ته ورځې دل خذې ځنګل ته ورځې دل خذې و د دشمن لاس لا تله خانه دي دشمن له لاس نه ورکه ته دی اوګه تهګه ته دی بربندې ته دی هر څه او دشمن د لاس نه وزان ساتي ښا ته د قران سه یو زینا ډیرو زینو کې اشارات سوره کهف کې تیر شو اغیلال غار تا د دشمن له لاس نه ورکو خپل ځان به عزتي په خپل لاس نه کو طلعوا يغواح دغا وكنخا ان اقذ فيه في التابوت چې اوور زوا موسی عليه السلام لرا په صندوق کې فقذ فيه في اليم نبي اوور زوا دغه صندوق په دریاب کې بس ته نبي هغه ماشه ما دریاب ته حکم کړی دی ارشید الله مسخر دی فلیلقه الیم بالساحل صیغه د امر ده چې امر معنا کوون داسې وایو او دی ورزی دلرا دا دریاب په غاړه باندې حکم دی کړه الله رب العزت وی ز دریاب ته امر کوم اډر کوم چې او دی ورزی دلرا په غاړه باندې چې مینسته بونزی غرق یې نکی او دریاب بیا ستا کاتو چې غرق کړي امانه مونږه خبر کو دا راځي چې پس او به ورځي د لرادا دریاب په غاړه باندې ساحل دریاب غاړه ته وی ولي ځکه ساحل عربی کې ساتلو ته وی چې اوشه ساتي کنه او دریاب دا غاړه او بو ساتلی کنه داسې پاګه کړی ځکه او ته ساحل وی ښا علامہ ویلی دی کنا یا ایک ہو مسلم حرم کے پاس بانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر دغدا نظریہ وڈیر بہتر نظریہ و خپات نشد دنیا کے نو او دا دیر خاص خلق نظریہ و دشا ولی اللہ جمال الدین افغانی او د احمد شاه عبدالی د دې خلقو دا نظریه و چې د ټولي دنیا د یو مشري یو سربرا دی ایک هو مسلم نیل کې ساحل دلته مراد د یمنا دریای نیل دی د مصر هغه دریاب هغه کې صندوق ورزولیو هغه صندوق روانو مور د موسی علیہ السلام د موسی علیہ السلام خور ته وی چې د پس روانه کړه قصیه د پس ذات پس روانه یا د په نظر کې ساته چې کوم په لوزیم فبصرت بی عن جنوبن نغیو ته دلری نکاتو نغه صندوق پاغه نیر باندې ورغه چې کوم د فرعون کور ته تلو یو قول دادی اجه څنګه صندوق لاندو غیرا واغست او فسرینو قاردوی فرعون ناستو حضرت آسیوا او صندوق ورا غیری و خبرونو غیرا واغستو کلاوی کو ماشوم پکې راووتو داسي چلا ولا د مخ داسي ستاره ور کړی و چې چا به تکاتو انتہائی غالی محبت و اثر پیدا کیدو نو فرعونم کان یحبه او د فرعون بیبیوم آسیاغیوم و سر محبت کو تا گورا اللہ اسباب بیان جوڑی کنار کار دا پارخا اللہ دا سے نبچ کئی چی بس چاپی رہتی دیوالو نوالی چسو کو تسو نوی یو سر د ملیکو گاٹ مقرر کړی او کلاشن کو پی ور سر اینا دا اللہ جدا کار دے اگر پا اسبابو باندی کارو نا کئی نو دا اسباب شو که نخوا چه دا هر چا پزل کیے موسیٰ علیہ السلام سر محبت پیدا کو نو دی چا با پی دا خیال نراتو دی تا با دا چا ذہن نتو چردا چې تدې بني اسرائیل نه غرزولې دریاب ته دیارینا نو بیا خو د په حق کې دا حکم جاری شوی چې دی والا لیږي نه دغه ته چا خیال بناو کنه موسی علی السلام خور نه نو تا غي کور تا ډیر خلق راځه مشو ما شومه خواته چاو چې دی وګي هغه ناغستا یوی تا بلی تا بلی تا چار چا سینې تا چاونو ناغستا نو موسی علیہ السلام خور ورته وی چیرې ماته یو کور معلوم دی او غیر خلق ماشومان راولی دې چا خوان اخلي او دا غي اخلي ویل راولا نو مور راوستول چې موسی علیہ السلام واچو نا وخوا واغستا فرعونیان ورته وی چې ته به اوس د تربیت کئ دلته کې هغه وی چې زما کارونه دی کور مې دی آباد او انګل کور دلته راتلې شم ویزه خبوی ځان سره او استاد ټول خرچه په مونږ باندې شو دا د الله اسباب دي کنه ها اللہ رب العزت وی فرعون تا چه تبه ساتی تبه خرچ برداشت که اوستا پا لاس بیلویو ما ابی ابا عدد لاس نا استاد بادشایی تس نسکو ما تا زمان خبری تم منصوبی جوڑے خو اللہ وی انہم یکیدون کیدن واکیدو کیدا فتا بولگی چی سوک با کامیاب شی بس موسیٰ علیہ السلام بکل اخپل کورو اکل او بابا کرو فرعون کرو تو خلق باوی دا فرعون زید گوری غگوتاو نکے نو تچا سویلی شو دا سی جی با تربیت یکو او اگا با خلق تاوم دغا مسئلی کولی چی بیادا سی بلوغ تا نزدی شکنا عقیده دیر صفاو او دا دی شرکیات رد بیکو اپا دی مشرکین بانده بی سخ وچاو تغا کھونشو کولی کنو دا آغا وقت نای دا مسئلی شروع کردی وی انبیاء دا فطرتن موحدینی کنو او بغور زیدل را دریا پغار باندی یا اخوزو عدو اللی و عدو اللا بی مجزوم کردی نوا دی خلی دل را اغا سلی چی اغا زمام دشمن دی او دوم دشمن دی یعنی واب اخلی جواب دا امر دی اغا بے روچت کی اغا بے واخلی او لاسکی او او دیر ام دردی بو سرکی او دیر با مینی پا دباندی محبت بو سرکی اللہ وی اغا عدو اللی و عدو اللہ الله فرعون اول زما دشمنو بیا ددو ذاتیات خو یما سره وکنه چې قوم ځان تخدی وي نه زما سره ذاتیات وکنه ا موسی علی السلام سره ذاتیات نو خو هغه ته زما د وحدانیت پیغام وړو هغه سره په دې دشمنی شو هغه دشمنه نه مخکې داغه د رکولو او داغه د ختمولو منصوبه جوړ کړې وي دا وګورو تا د باطل دومره زوري ښه چې د حق لا په دنیا کې نوم نه وي سنخې نه یې څوک پیژنې نه او باطل د مخکې نه دا انتظامات کړی دا وخت نه دا کار شروع وي ښه او د دې یار نه چې اسنه دا आवाज دنیا کې راشي او سن چې دا کار انقلاب دنیا کې راشي الله دا برازي استاب یا خو خیا بني خوخه دا بزر عالمه ته چار سومره تنظیماتو کې نو ته نشې کولې حق نشې منې کولې دا ګور هغه اسباب دي والقيت عليك محبتا مني او می غوړځو پتا باندې محبت د خپل طرف نه د خلقو په زړه کې چې چا به تلی دي نو تاسو ربه محبت پیدا کیدو الله ولې د مخداس برکت ورکړو چا به لیدنو بس وې چې دا اوس ما په غېګو اغستې هر ماشوم سره محبت خداغه او جدا او کنه او می غوړځو پتا باندې محبت د خپل طرف نه د دې لپاره چې تا ته zarar اون رسی تا ته نقصان اون رسی ولتصنع علی عینی او دې لپاره چې ستا تربیت شي زما په مخه مخ زما د سترګو دړوان دي متشابهات نه دي الله د پاره خو عین نشتا او چې څنګه هغه شان سره لایق نو هغه وینو دا یو محاوره ده کنه ها محاوره ده په راجب کې چې دا به زما د سترګو دړوان لیکيږي زبو تا ګورما الله رب العزت وی ستا تربیت او ستا حفاظت دا به زما مخامخ کیږي زبا ګورم او تا ته هیڅ نقصان نشي رسول ستا وی اختتام نشي ولی تصنع معنا تربا چې ستا تربیت وکړي شي علی عینی زما پروبرو دا ټول د بچاو اسباب دي چې الله پیدا کوي ښا دا غیره دا خبره زین نه وته چې کوم کار جاری او په مصر کې بلکې په دې غور او کوشش کو چې دې به څنګه ساتل شي دې به څنګه تربيت کې دی شي کله کله فرعون اراده وکړه چې دې قتلې موږ دما خطر کیږي ادا بوم گوری آغا سڑی خوا چه مونگ تا دا مخکن خبر شوید یا دا کتابون نا یا دا نجومیان نا اب آغای نبیا با حضرت ایسیو تا سفارشو کو چه نا دا خو ما شم دے ما شمان پسکی دی خدا غسی پوئی گیننو کلا لا سخپی پٹکاو نئی اذ تمشی اختک فتقول هل ادلکم او یاد کا اخت روان وا خورستان او بیا د فرعون کور تلان وی وی غیتا هل ادلکم ایا خبر کم تاسو الا من یکفلو هغه چا باندې چې د حفاظت بکی داس یو کور ما ته معلوم دی چی اغیز ده حفاظت اوار سوک چی ما شمان راولی نداغی خوا اخلی ما تدا سکور معلوم ده نبس اغیز تیوی مور راوستا نلاوی فرجانا کام واپس کلتو الى امی کام مورستا تام که تقر رای نوها ددید پارا چی اخی استرگ داغیم ولا تحزن او غم جن نه پتا پسې نو بس باغ وخت څنګه چې وسره وعده کړی و سورې قصص کې راځي چې ان را دوه لیکي وجاهلوه من المرسلين لا تخافي ولا تحزني مې ريګه په د باندې د فرعون نه چې قتل وې کی او غم جن کېګه د پوجودای باندې مونگه وستا تواپس کو ابیا بدل را پیغمبری ورکو خلص الویخ کالا پس ده مخیو تا پیشن گویی کلی وا اغا الهام کی دار آغلیو کنفا اللہوی واپس میکلی تا مورستا تا دید پارا چی اخی استرگی داغی او غم جننی پتا باندی نګور چې هغه وخت کې در باندې عمر احسانات دا ټول احسانات دی په موسی علی السلام کې نو دیو ته تسلی ده پاره وي چې دا خوده وسنه نه ده د پیدایښ نه زما احسانات دی پتا باندې نو اوس بستا سوال نه قبلوم یقینا چې ستا سوال نه ټول قبول شي وي وقتلت نفسا فنجيناك من الغم او تا قتل کړو یو نفس فرعون یو قبطی نو خلاص میکړې د غم نه ور غم یې وته ویلې ګناه وته نه دی ویلې ښا ګناه خو نو کنه ګناه ځکه نو چې په خطاای باندې موسی علی السلام هغه وینه خلاصې کو اپاغی که سړی مړ شو قتل شو او دیتا قتل نشی ویلی وسم دا مسئله دا چه بدا سی خطایه سر سوک دا چاد اللہ سن قتل شی نپاغا بانده قصاص نشتا کنا دکه دا قتل خطا دی دی امت کې پی بیان دیت شتا دی کفار شتا دی خو لیکن قصاص نشتا دا نزکا قرآن من الغم و من الزم بیانی دی ویلی او غم خو خامو خواهی بنده سره چه دا سکارو شی دشمنی جوڑه شی سلی قتل شی او بیا دا سلی چه اگه دا فیران دا قوم نئی اگه خو بانه کتا بنی اسرائیلو تخا دا خو قتلو شو کاسه بیچه تب پا بدسترگو که تنم بیتا پوسکو دار زمانه که تعصبی کنه دا قوم خواه بنی اسرائیل سره ډیر سخت تعصبونو نو خلاص نو کتل را د ډیر لوی غم نام وفتننا کا فتونا امونګه امتحانونه ازمیختونه کړی دي پتا باندې ډیر ازمیختونه موسی علی السلام باندې ډیر ازمیختونه پدې کې د ابن عباس رضی الله عنه معنی او حدیث نقل لې هغه ته حدیث الفتون وې او هغه ته حدیث د نسائی وې هغه کې دا را جمع کړی دی ټولو چې هغه فتون امتحانات په موسی علی السلام باندې سو نو اول پکې دا چې په هغه کال پیدا شوې چې قتل د بنی اسرائیل د بچو جاری وو دا ډېر لوی امتحان نو بیا په داسې وخت کې دریاب ته غورځولې چا خو د غورځولو وخت نو زکات لامبو زن نوې چې تاله لامبو درتل تا خو د دنیا سو مهنتونه او مشقتونه نو کړی دریاب ته خو هغه څوک ځا دانګي لکه د شای اسماعیل چې لسمی لوي په کې لامبو والا اته په داسې وخت کې ورزولې او دې کې اشاره و دې ته چې د الله بندیان د الله د دین د پاره بہت سویره ډیر د وخت پاسي ډیر د وخت موسی علی السلام له ماشوم دی او دریاب ته او دانګل چې لړم ورپسې او نه پرې زما او له بدما کومه چې دا بادشاہی دار سواله تاس نس کومه تمره د وخت لاړو نو دین پسې ودا وخت راوځي ښا نور کارونه برستی او د دین کار به مخ کی چې د الله په محبت کې سوک مصروفي او دا غدا حال ښا او بیا چې د صندوق نه راوته نه د فرعون په کور کې غیدنه چا پیرو یا خدای دشمنانو پلنی پلنی چلی و سروی شفری بیوتوی پدی چلو چلو که پدی دشمنانو که موسیٰ علیہ السلام اوتنو داد هر پیغمبر داشان دیخوا وقلبو لکا الامورا کل یو منصوبا کل بل منصوبا کل نبی علیہ السلام توی چتا تاوم دی مکی والو دیر منصوبی جوڑی کلیوی او د دې دا یقینو چې د نشي خلاصې دي دیو زمونږ نه څوک خلاصې او بس په غاړو جګړو کې او په هنګامو کې او په دې کې لاړ وتنو د الله اسباب برابرۍ نو بیا چې فرعونی قتل کو نو هغه بل مصیبتو خدا خو چې الله اخلاص کړی د غم نه څنګه اخلاص کړی ګوره نجینا کا من الغم اسباب برابر کړو ولی فرعون شورا راو غختا هنگامی اجلاس چې سړی قتل شوی دی د قاتل کوشش وکه څوک دی نو پته ولګیږي چې موسی علی السلام دی نو حکم یې وکړ چې ویني سه نو دا غی شوران یو تن را روان شو یو تن را وجا من اقصى المدینتی رجل من اقصى المدینتی یسعا منڈی والی منڈی والی او زان رو رسو قال یا موسیٰ ان الملائات امرون بکا د فرعون اغا شورا و اراکین ناس دی استا پا حقی مشورا کی او سوی لیق تلوکا وجن دی ریدی دی نگوری فخرج انی لکا من الناس وحین اوزا د مصر نوزا زستا خیر خواهی که انکی ما فخرج منها او تو بس دا سمرلو امتحان نبی اچه او تو مدین ترسید لسر دی منزلو نو اللہ تا علم دے چه دا منزل یه سنگا کڑے دے گاڑے خونو اسنو اخنو پیادت لے دے پدی زنگلو کے پدی شاڑو کے دار سا خطرہ بکیوا کنا خوراک بے سنگو سکل بے سنگو بس اگا اللہ تا پتا دا فتننا کا فتونا پیا چه مدین تاو رسے دو نو اللہ تا پا ظلم باندی پیخشم چ خلق ساریو بکول اوا پلاذ شعیب علیہ السلام لونوی ناغي او بو تن پر خودیم صلی الله علیه السلام وی چې یو مصیبت نه راو تختید نو په بل غضب پیښ شدا سم ما خو یې چې کنه مصر کې ظلم دی دلته هم ظلم دی نو بس چې دا حال ولیدنو برداشت ونه شو او چې راغه په کویو درې دنو خلق تنا خو دی خواش او هغه بوکاو سرخا چې څوک یې لاسو تنو برای استا څوک یې سلويختو تنو نو سره د دومره ستړینا راويستا ډیګه دا سر ډکا کړی په خولې او درې دا وغیلې کړي او بکړي وې زه او الله وی دی په لسوري تکیناستو خلق ته داوم نو چې زمې علمې مولي خلق واغولی ده کنه چې دا دا خلق ده د دینه واسوک د مل مستیا تمه کوي چې پاغي کې انصاف نشتا پاغي کې حیا نشتا دا هغه وخت نه خبره شروع ده او بیا شعیب علی السلام کور ته لاړو بیا غل لسکا لګړیو سرولی په مزدوره باندې وفتناک فتونا تا دا موسیٰ علیہ السلام جندو طول پدی سختو کے افدی مصیبتنو کے پدی کے تیر شنو حدیث کے راغلی ہوں چی نبی علیہ السلام ہوئی چی دنیا دا خوشحالی چی چاہتا حاصل لنور تا خو حاصل لکنن دی دنیا پرستو تا چی کما دنیا حاصل دا کما خوشحالی او کما اسباب او اغی خو ندی خبر چو با لگی شوی که زیادت شوی او با شاعت شوی که نشوی او دا دین ندی خبر نویلیو چو دا دی خلق و دنیا دا خوشحالی دا مومنان و دا آخرت پا نسبت سرسنگ دا لکوی دریاب که چو گو تکتا که او دی پوری سم رو برالی لمدشوا ندا دا دنیا طول خوشحالی دا او دا دریاب دا د مؤمنانو جنت ته نو دا څه شي دي چې مونږه کله کله خپه شو صفاتونه کو چیرې ډیر مال دی ډیر دولت دی ډیره خوشحالي ده الله وی دی یو ګوتې پورې سور او برالي دا د دنیا ټوله خوشحالي ده او دا دریاب چې دي نو دا د آخرت غنیمتونه دي چې الله مؤمنانو لته تیار کړی دی واخر دعوانا